hoop dat het nooit gebeurt. Maar... Zo, hij doet het weer. Vanuit heel kort het voor de publicatie gebruikt werd, althans dat het van Baal werd voor een subsidieregel. Bij welke instantie was dat? Het volgende moment denk je, nee, gaf hij de subsidies vooruit. Dat is vooral die dissertaties gebeurd, hè, van Bauer, van de leden enzovoort. Mm-hmm. Die zijn dus al die publicaties daarvan, de kosten ervan, zijn gesubsidieerd door het gouvernement Nieuwkerk. Mm-hmm. En die regeling is oorspronkelijk afkomstig van Baal ongetwijfeld. Van Baal zelf is hoofd van Kantoor Bevolkingszaken geweest voordien. Toen ik kwam was dat dus niet meer zo, toen was hij al gouverneur geworden inmiddels. En ik heb dus met Victor Bruin gewerkt. Mm-hmm. Maar die regeling bestond, en die bleef bestaan. Maar dat was dus en dat regel je hier dus op het ministerie. Ja. Dat was dus in feite al geregeld voordat u überhaupt het boek schreef. Dat in beginsel, wanneer je dus iets publiceerde dat werd goedgekeurd door de promotor en het was oké, dan werd dat gesubsidieerd. Ja. Ja. Ja. Nou, want het gouvernement in Nieuw-Guinea toen al opgehouden had bestaan. Ja, maar die opdracht was al uit dus in elk geval, want ik ben er toen voor naar het ministerie geweest, dat herinner ik me wel meer dan één keer. Hoe heet het toen? Overzeese Rijksdelen of iets dergelijks? Ik weet niet meer precies hoe het heet. Dat heeft enkele naamsveranderingen doorgemaakt. Ja, ik geloof dat in die tijd alweer onder Buitenlandse Zaken weer viel. De Overzeese Rijksdelen, toen is het Binnenlandse Zaken erop gegaan en toen naar Buitenland. Ja, maar in elk geval de beschikking was er. Ja, maar ja. Maar ik herinner me inderdaad dat ik hem nog even heb zitten knijpen, dat ik dacht van, doe je wat doen. Toen die zaak in de een andere kant op ging. Mm-hmm. Of het steeds duidelijker werd dat dit wel een aflopende zaak kon worden of zijn. Dat leek trouwens sowieso duidelijk. Haal ik het of haal ik het niet? Ik kom op tijd of niet op tijd. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Maar goed, je zat toch al onder die tijdsdruk om nogmaals, wat van je verwacht dat je in 3 jaar toch wel eens rond zou hebben. Ik heb me nog met mijn zus van verlichting. Ik denk dat het letterlijk december 62 was de laatste hoogte ik heb ingediend. Bij uw onderzoek hadden de duipen waar de shamanistische activiteiten waren geweest een nadruk. Gaf dat eigenlijk niet een nadeel, want daar moet toch... Dat zijn toch weer de dorpen waar ook het bestuur in zekere zin ingegrepen had. Hè? Dat moet dat geloof ik niet, want dat heeft het overal. Als u het bedoelt, als u zint op de bevolkingsconcentratie in dorpen en zo, dan is dat het hele gebied gebeurd. Ja, maar dus ook. Dus dat maakt het geen verschil. Er was dus vlak daarvoor, vlak voordat u onderzoek deed, ik meen half tot drie kwart jaar, was dus inderdaad een opflakkering geweest. Ja. En die was onderdrukt. In ieder geval, men had de leiders eruit gepikt en de rest weer tot rust teruggekeerd. Ja. Maar betekende dat niet dat men gewoon bang was om over die beweging te praten? Of was de afstand tot het bestuur, uw afstand tot het bestuur voldoende? De afstand tot het bestuur was voldoende en bovendien begon je er niet over. Nee. Maar er zat alweer de hele praktische kant natuurlijk ook aan. Je moest naar het een en naar het ander informeren. Nee. Dus dan ga je... als keuzeplaats met name je ook laten leiden door het gegeven waar heeft zich dit voortgedaan. Anders moest je daar weer voor naar een ander. En dat deed je dan nog wel, maar dan was het meer een kwestie van checken dus. Hmm. Ja. Ja. Ik meen ergens gelezen te hebben trouwens in een rapport dat uw eigen aanwezigheid in het gebied ook enige onrust veroorzaakt. Controleur van het gebied Hansen, die heeft toen een jaar daarop. Ik heb later iets gezien dat men nog praatte over de man die daar een heleboel gevraagd had en geïnformeerd had. Of het nou hierover was, weet ik niet precies meer. Maar ik herinner me dat ik eens een bestuursnota nog voordat ik wegging in handen heb gehad. Van een controleur waarschijnlijk. Ja, het schijnt dus inderdaad het. Karakter te hebben aangenomen en het in ere herstellen van traditionele namen. Het schijnt dat de zending daar dus een hele eigen opvatting over naamgeving heeft ingevoerd. Mm-hmm. Ja. Er schijnt dus inderdaad bewegingsgewijs traditionele namen mee helemaal te hebben ingevoerd. En dat schijnt de zending eigenlijk het verkeerde keelgat in te zetten. Oh, dat weet ik niet eens. Oh ja? Kijk eens aan, ja. Omdat, controleur in kwestie weet dat dus aan uw aanwezigheid. Mm-hmm. Dus daarom teleurgesteld was dat u niet in de tred van de dorpen geweest was, dat men zelf maar begonnen was met het registreren van namen. Er was een imam in het gebied, hè? Dat, ik meen dat u dat ergens vanaf... In het gebied zelf? Nee, althans geen echte goed opgeleide voorganger van de islamiet, dat dacht ik niet. Dat was juist het zwakke punt eigenlijk. En dat was de reden waarom ik me iets wat erover verbaasde, dat dit niet in stand hield. Maar waar dat was natuurlijk, je had dan toch wel een voorganger min of meer, moet ik aannemen. Maar dat herinner ik me eerlijk gezegd niet duidelijk. Nee. Maar om te zeggen dat je dus iemand had die duidelijk, laten we zeggen, de geestelijke leider van de islamitische gemeenschap was in het gebied, daar sprong niet iemand naar voren als een duidelijke figuur die dat evident was en had. Hmm. En die dus al zodanig werkelijk grote invloed had, dat dacht ik niet. Dat kan ik me niet herinneren in elk geval. Dat viel ook niet samen met de Rajas? Dat de islam mij gelukt heeft? Ja, daarom. En die invloed was natuurlijk ook heel sterk afgezwakt, op zijn best gezegd. Die figuur bestond nog in hun hoofden. Bij de bevolking zelf, men wist daar nog van, zeer zeker. Hmm. En had nog altijd het geloof in bepaalde vermogens die ze hadden dus. Maar, wat zal ik zeggen, het was niet zo een sterk actueel iets meer. Hmm. En verder had je hier weer dat verschil natuurlijk tussen de ouderen die nog echt vroeger de situatie hadden beleefd en de jongere generatie al niet. Het bestuur werkt ook niet meer samen, hè, met de radiatie, neem ik. Dat dacht ik niet, nee. Dus je kunt zeggen, voor zover je dus radiatie aan, toch was het meer de overerving van de titel dan dat het enige inhoud nog had? Ja, veel wezenlijke inhoud, praktische, feitelijke inhoud had het bij mij weten niet. Nee. Mm-hmm. Maar het bestond nog wel. Dat wil zeggen, men had het nog wel in het hoofd dat een dergelijke figuur in elk geval bestaan had en iets betekend had. Was dat ook, kon je dat nou echt als een geïntegreerd leiderschap beschouwen of is het dat naar uw indruk nooit geweest? Ik dacht van niet. Geïntegreerd leiderschap, maar als de vraag was met een geïntegreerd leiderschap precies wil bestaan, omdat het echt zijn eigen voedingsbodem helemaal daar had, bedoelt u? Ja. Nou, nee. Met die verstand, dat bij de ouderen speelde dit toch wel weer een beetje anders dan bij de jongen. Maar in die zin, leiders maken in wezen ook geen deel uit van de sociale structuur als zodanig. Er werd wel dus inderdaad dorpshoofden werden gekozen. Hè? Want, ja. Neem aan dat dat een door het bestuur ingevoerde maatregel was. Ja. Dat mocht ik inderdaad aannemen. De vergadering inderdaad, dat heb ik toen nog even bekeken. De vergadering van die mensen werd dus iemand aangewezen dat iemand gekozen. Tot erop schoof, ja. Ja. Mm. Of dan werkelijk altijd iedereen gekozen werd die men misschien in de eerste plaats of het liefst gehad zou willen hebben, dat zou ik niet durven beweren. Dat was niet noodzakelijk, dat is een populaire functie. Het bleef bij een schopstoel, hè? Ja, nou, ongetwijfeld nu veel minder dan voorheen. zou me kunnen voorstellen, met name in die vroegere periode, in de periode van de herendienst en wat iets meer zei, dat het daar nog een heel, heel wat nader functie was. Hmm. En dan kreeg ze van de opdracht, wil je ervoor zorgen dat ik weer zoveel mensen ter beschikking krijg. Ja, om iets aan te wijzen, zo. Dat weet ik maar niet zo leuk. Hmm. Nou was het een kwestie eigenlijk alleen nog van het innen van belastingen. Heeft een paar keer te spreken over de Chinese toko-houders. Ja. Hoe werkten die mensen? Hoe handhaafden ze zich? Ze hadden een vrij groot greep eigenlijk op alles wat handel was. In een vreemde mening begrepen te hebben. Er zat daar een Chinese handelaar, getrouwd met een vrouw van daar. Mm-hmm. En dat is me toen inderdaad sterk opgevallen dat de Chinese handelaar is een dode eentje. Daar eigenlijk in zo'n gebied woonde, zonder enige verdere afwendigjes. Überhaupt een merkwaardig, opmerkelijk verschijnsel. Merkwaardig, opmerkelijk is het woord eigenlijk meer, opmerkelijk verschijnsel dat deze mensen handhaafden. Alleen en alleen ergens gingen zitten, buiten contact met hun mede-Chinezen of anderen. Wat konden ze dan doen? En die hadden in zoverre inderdaad een greep op de hand. En daar hoorde je ook wel verhalen van de bevolking. Nou ja, dat het niet altijd helemaal naar hun smaak, helemaal zuiver toe ging. Mm-hmm. En die had dus allerlei zaken, met name in voorraad die daar voor die prijsbetaling veel gebruikt werden. Borden had hij altijd in grote voorraad aanwezig, dus dat was netjes aangepast. En ja, verder verkocht hij zulke dingen aan blikjes corned beef en blikjes vis en dergelijke. Mm-hmm. En een lamp en wat olie, enfin, alle zaken die men daarin kon gebruiken, waarschijnlijk ook wat textiel. Dat soort van zaken, dat hadden wij dus in. Ja. Dat verkocht hij en hij kon dan eventueel nog een skat innemen en zelf weer verhandelen naar de kust. Ja. Ik had er een soort van respect voor in zekere zin, dat ik kan zeggen dat zo'n man daar zo niet eens ging zitten, dergelijke gebieden. Niet alleen nu dus, in deze tijd. En in deze tijd was het makkelijker dan het voorheen geweest moet zijn. Hmm. Dat de mensen zich daar vestigden en dat gewoon maar deden. Hmm. Ja. Was geen onafhankelijke markt, bijvoorbeeld in de districtshoofdplaats? Nou, ik zoek ook nog wat kweken. En verder waren natuurlijk nu de contacten met de buitenwereld waren normaler geworden, met Caimana, met de kust. Hmm. Dus dat kon ook. Kortom, je kunt niet meer zeggen in de mate waarin dat voorheen ongetwijfeld het geval zal zijn geweest, dat men zo helemaal overgeleverd was of afhankelijk was van deze ene Chinese handelaar die daar toevallig zat. Nou. Dat was dus wel verzwakt. Maar je kunt je voorstellen dat in vroeger jaren, vooral in de tijd van de paradijs, de tijd van de paradijsvogeljacht en dergelijke, dat je gewoon nog helemaal niet meer makkelijk heeft gehad. Mm-hmm. Ja. En toen zijn er dus ook heel wat mensen daarmee betrokken geweest die mee zijn gegaan en die tot aangeworven werden en heen gingen op een rechtsopgelegd. Dat is ook heel veel onderzoek. Krokodillenjacht heeft natuurlijk ook allemaal een onderzoek op dat. Er was niet veel meer van over. Ik ben er gelukkig ook nog eens geen tegengekomen in elk geval. In een sociale organisatie. En ik maakte achter elkaar twee opmerkingen die ja, voor tweelei uitleg vatbaar zijn. De eerste is het traditionele patroon is nog niet geheel onherkenbaar geworden. Ten tweede benadrukt u dat betrouwbare gegevens schaars zijn, vooral bij gebrek aan informanten. Maar kun je die dingen gezamenlijk, als je ze gezamenlijk zult op twee manieren uitleggen. Ten eerste, wij praten er niet graag over. Ten tweede, het was dusdanig al aan het afslijten dat men het inderdaad gewoon niet meer wist. Of wel deed, maar... Nou, wat bedoelt u daarmee? Waar doet u dan op? Op gewoon gegevens en kennis over de sociale structuur. Mm-hmm. Ja, maar kennis, ik slaat dat hier meer specifiek op de woonverbanden. Ja, de economische verbanden, daar was natuurlijk een grote verandering in gekomen. Mm-hmm. Een grote verandering in elk geval. Het fixeren in vaste dorpen, in permanente dorpen, dat heeft natuurlijk wel in gevechten gehad. Mm-hmm. En in die zin moest je dus naar vroeger moest je vragen op die manier. En zelf trok je dan naar zo'n lada toe, een paar keer naar binnenland of naar binnen meer getrokken, eigenlijk weggetrokken, waar men zaagoldenstanden had en waar men lada's had en dergelijke meer. Om dat zelf te zien ook. In de vroege tijd kon je dus heel goed voorstellen, was dat echt zo, dat men werkte een lading af en dan trok men weer een eindje verder op. Ging men weer niet meer aan het begin. X jaren kwam men weer eens terug misschien op dezelfde plek. Ja. En zo ging dat in vroege dagen. En nu werd de zaak gefixeerd. En dat had dus ook effecten, merkbare effecten, in termen van eigendomsrechten op bomen, zaagoldenstanden, notenstaatbomen en dergelijke meer, die aangeplant waren. Van wie waren die nou? Dan wist men zich te herinneren dat mijn grootvader of wie dan ook, die heeft daar nog, dus dat is eigenlijk van mij in het dorp, wat daar vlakbij lag nu. Dan zei men, ja, nee, maar eens even, dat gaat nou toch niet meer aan. Dit hoort nu bij ons. Ja. En daar waren enige, daar zag je conflicten over opkomen. In zoverre was er sprake van een nieuwe verdeling, van een andere soort situatie. Mm-hmm. Dat is wel zo. En men stond nogal twijfelachtig altijd tegenover de vraag, ja, maar vroeger was het zo, en als je nu daarheen ging, zou dat dan geaccepteerd worden? Nou, ja, nee, ja. Er waren er mensen die zeiden, ja, eigenlijk is het allemaal van ons allemaal, dus waarom niet? Maar er waren er ook die zeiden, nou nee, dat kan nou toch eigenlijk niet meer. Dat doe je toch eigenlijk niet meer. In die zin had je dit soort van... iets wat onzekere situatie. Hmm. En het zou, zoals ik eerder gezegd heb, interessant zijn geweest en dat zou ik graag gedaan hebben. Omdat we nader proberen verder uit te zoeken eigenlijk wat er nou precies gaande was en in hoeverre het steeds meer zijn neerslag begon te vinden in opvattingen die duidelijk aan het veranderen waren daarover. Hmm. Dat de veranderingen waren, was duidelijk. Maar het zat nog echt in, nou ja, laat maar zeggen, een overgangssituatie. Ja. Het was in wezen ook dus heb ik een levendige discussie voor. Ja. Ja. Tenminste, het viel mij op dat je dus niet altijd hetzelfde antwoord hierop kreeg van verschillende mensen. Die zeiden, ja, nou, ja. Eigenlijk is dat niet in Den Haag, laat ik het nog maar zeggen. Mm-hmm. Want eigenlijk zus. En als je dan verder prikt en zegt, ja, maar als nou iemand van daar hier kwam en die ging daar hier, een half uurtje van je dorp, aan de gang. En ook een kaart aanplanting of iets dergelijks. Ja, nee, dat was dan, nee, dat was nou toch eigenlijk onzin. Ze hadden daar toch genoeg, waarom moesten ze nou hier komen daarvoor? Dat soort van fluïde situatie eigenlijk, als die duidelijk aan toe staat. Je hebt eigenlijk nooit tegenstelling tot wat Power heeft gedaan. Die is op een gegeven moment is hij overgeschakeld eigenlijk op het omschrijven van het hele vestigingsprobleem als inderdaad het lokaliteitsprincipe. Want, daar waar men woont is meer bepalend voor hoe men zich verwant voelt dan via tracering van afstanden bijvoorbeeld. Noemt het wel een paar keer. Dat maar... loopt hier doorheen eigenlijk, door deze hele situatie. Maar zoals ik zeg, het was nog een fluïde situatie eigenlijk, maar dat zat hierin inderdaad. Maar het enige plaats waar u eigenlijk dus enige suggestie doet over hoe het zich gaat ontwikkelen, daar neigt u toch het te zeggen van het wordt een patrilineaire tracering. Men gaat steeds sterker de nadruk leggen op de patrilijn. Dat wil zeggen, Maar het is mij opgevallen dat in bepaalde gevallen waar het om twistpunten ging, waar ze in het ene dorp zeiden dat hoort eigenlijk bij ons, in het andere dorp zeiden we nee, dat is niet waar, dat men daar wel eens die tracering gebruikte om aan te tonen dat het eigenlijk bij ons hoorde. Mm-hmm. Maar ik bedoel, daar zou je onnoemelijk veel meer gevallen van moeten hebben en meer van moeten weten om daar meer definitieve conclusie te komen. Nu leek het een trend die in die richting zou kunnen gaan, maar ik heb al heel voorzichtig stellen. Nee, ja. En ik zou me kunnen voorstellen dat zelfs daar de hele naamgeving hier een rol speelt natuurlijk ook. De naam van je vader enzovoort. Wat vermoedelijk door de zending in die zin meer gehanteerd werd, toch? Ja, gewoon omdat de zending naar de vaders naam vroeg, dat hij eigenlijk ook weer zijn terugslag had. Ik zou me kunnen voorstellen dat ook mee daartoe bijdroeg, dat ik toch een soortje van een tendens in die richting kreeg. Het probleem wat Paul dus ook gehad heeft in het begin, toen genealogie aan het opstellen was, dat hij alsmaar vaderzijdige genealogie kreeg en opeens over de moeders zijn gestrekt. Ja. Ja. Ja. Die dorpen omschrijft u toch niet als echte gemeenschappen, hè? Men leeft erg op de eigen groep. Kleiner dan het dorp betrokken. Het was geen een echt dorp als heel geheel. Nou, zo zou ik dat toch niet durven zeggen. Ik dacht dat het wel duidelijk in die richting ging. Maar dat is ook alweer deel van dit hele complex, deel van dit veranderingscomplex. Ik dacht toch wel dat het die kant op ging. Ja. Maar dat er is nog een punt in ontwikkeling helemaal. Een punt in ontwikkeling, ja. Maar ik bedoel, als ik nou even terugdenk aan een van die Lanaak-verbanden die me vrij duidelijk kan worden vastgesteld. Dat is een fotootje. Dat waren toch mensen daar vandaan dan? Mm. Uit een bepaald dorp ook. Ja. Ik geloof dat op die richting duidelijk inging, maar het staat me eerlijk gezegd nog niet meer zo precies bij dat ik echt naar die genealogie moet begrijpen. Mm. Het lokaliseren erin moet brengen. Ja. Polygynie, dat was een afnemend principe, ja. Behalve eigenlijk in de Tongaren dorpen. Ondanks dat men daar dus in wezen christen was. Toen, ja. Zeker voor de zending al een strijdig iets was. Waarom bleef men daar zo hardnekkig? Ja, hardnekkig. Als je zoiets vroeger was, dan denk je, nou, dat hebben we altijd zo gehad. Dus vanaf de voorvader is dat goed geweest, dus waarom zou dat nou niet goed zijn? Ja, ik herinner me nog wel eens in een gesprek gekregen van, ja hoor, of de kerk mag dit zeggen, mag dat zeggen, en de kerk kwam dan op zo'n punt dat school bijvoorbeeld niet in dat kerk al zodanig niets te maken hadden, maar dat was de identificatie die dan bijvoorbeeld kwam. Hmm. En die kunnen zeggen dat we in woningen moeten wonen, die in gezinswoningen meer, in gezinsverband moeten gaan wonen en dat soort van zaken meer. Maar daar moeten ze zich toch eigenlijk niet mee bemoeien. Dat soort van reacties kreeg je dan wel. Als mogelijk in deze zin ook iets te weten te komen over de positie van de vrouw. Nou, ik vind het moeilijk daar een uitspraak zonder meer over te doen. Ik heb vast wel iets van te weten te komen en het was niet zo, zou ik zeggen, dat ik daar bedoelt dat de vrouw een volstrekt ondergeschikte positie had. Leefwijze was daar niet naar. Mijn vrouw sprak dan wel eens met de vrouw, maar eigenlijk dit niet zozeer. Voor hem was dat weer makkelijker. Nee. Maar om nou te zeggen dat ik daar echt duidelijk en scherp naar heb kunnen kijken. Dus laat ik me van mijn uitspraken daarover onthouden, of althans heel voorzichtig blijven. Het stuit er gewoon op grotere problemen om bijwerpgegevens te verzamelen. Dan nou, of er nou grotere problemen staan, maar nogmaals, ik moet vooropstellen natuurlijk dat je binnen een beperkt tijdskader bezig was. En er waren bepaalde dingen die je primair had te doen en wilde weten en wilde uitzoeken. En natuurlijk kwam je daar dan ook buiten, in het begin zelfs per definitie, de zaak op gang te brengen. Maar dan ging je toch niet noodzakelijk om dergelijke zaken te beginnen. Ja. Dat hoort dan ook niet bij de onderwerpen die je dan primair gaat aansnijden. Ja. En ook niet bij het latere retourbezoek. Dus, dat, ja, maar dit is toch niet specifiek een thema geweest waar ik echt veel aan heb kunnen doen. Ja. Vrouwen hadden daar ook eigenlijk bij die hele harde verplichtingen geen rol. Ik kan wat dat betreft wel instellen wat ik daar dus van gesteld heb eigenlijk. Belangstelling voor uw onderzoeksresultaten in Malandia. Hoe was die? Nou, ik moet vooropstellen natuurlijk dat het complete verslag neergelegd in dissertatievorm is dus te laat uitgekomen natuurlijk. Ja. Toen liep de zaak al helemaal af. En voordien heb ik dus alleen maar een verkort verslagje van een paar bladzijden. Ik weet niet meer precies, maar een paar bladzijden is toen op de medicaat geweest. Waarin ik heel in het algemeen aangaf hoe dat zat met die bruisprijsverplichting. En dus ook een indicatie gaf, als ik me goed herinner, van dat is niet iets om te gaan morrelen of om prijzen te gaan stellen of iets van die aard. Dat fixeert op dit praktische punt eigenlijk. Ja, maar was wel van plan om daarin te gaan ingrijpen. Ik weet niet of er dat van plan was, maar men heeft zich de vraag gesteld of het niet gewenst zou zijn om daar iets aan te doen. En ik dacht dat ik op basis hiervan moet zeggen, nee, dat moet je niet doen. Zeker niet op die manier. Er was geen sprake van een grote inflatie in die hoeveelheden die gegeven werden. Nee. Nou, maar bovendien, het was dus duidelijk zo dat hele voortdurende circuleren van dit geheel, die spreiding zat er natuurlijk in, heel sterk. Wilt u nog iets, hebt u nog iets nodig? Of nee, u nog iets hebben? Ik heb nog wat. Maar u noemde dus al dat die Chinese toko-houder dus ook borden leverde voor die hartzaal. Ben je op dezelfde manier gewaardeerd? Want je hebt dus inderdaad in de vogelkop, dan gaat dus ook de leeftijd van de borden, gaat enigszins meetellen. Ja, maar goed, men had, weet ik ook gezegd hebben nogmaals, het is heel lang geleden dat ik het gelezen heb. Maar maakte wel degelijk onderscheid tussen hartagoederen van grote ouderdom die echt toch een andere waarde vertegenwoordigde dan de gewone massale borden die ze eruit kwamen. Nee. Ik herinner me nog dat ik in het begin dacht toen het over borden ging, ik dacht dat zal wel iets bijzonders zijn. Ik ging eens kijken wat dat was. Nee, gewoon. Een beetje Chinees om te vrouwen worden eigenlijk. Ja. Dat hoorde er ook bij. Maar er waren ook echt meer traditionele goederen bij, maar die waren schaars en zeldzaam. Ja. Dan wist meestal flikker van de waardevolle goederen exact hoe ze door het leven gegaan waren. Of niet? Niet noodzakelijk niet. Want ja, dat wil zeggen, dat was dan in zo'n familie natuurlijk, was dat dan langer bezig. En ging dan weer naar een volgende, en vandaar ging het weer naar een volgende, enzovoort, enzovoort. Ja. U schetst eigenlijk een soort van generatiekloof. U verbindt met de houding van het bestuur. Een verandering in de houding van het bestuur ten aanzien van hoe men het gebied bestuurde. Omslag van paternalisme naar een meer op de ontwikkeling van het gebied gerichte aanpak. Maar afgezien daarvan ook met het feit, zoals ik ook ergens vermeld heb, dat de jongelui naar de kust trokken. Dat was meer te beleven, dat was geld te verdienen, voor je dan kopen en zo en zo. Tot nijd van menige ouderen, die dus jonge mannen uit het dorp zagen verdwijnen in veel te grote getalen. Mm-hmm. Werd die trek naar Caimana, was het niet? Ja. Werd die door het bestuur met leden ogen aangezien? Of kon men er Ik ben er niet van bewust dat daar iets over gezegd of gedaan is, of dat men dat geprobeerd heeft tegen te houden, of juist omgekeerd te bevorderen, niet van die, dat dacht ik niet. Waar lokaal ook geen landbouwproject over geweest? Er werd wat er niet nog een schaalteel dus gedaan. Nog niet veel, de Pandas en Landbouw, daar was toen mee. In een van die twee perioden dat ik gezeten heb, was er een landbouw en daar was toen mee. Ik heb niet gesproken, maar ik hoorde ik aan de hand.